غمت نال می کند عاشق وفادار. گلنا کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیدم گوهر با. Oh, no.